dobrze się czują, hej. Kontroler globalny obserwuje mnie. Pełna konserwacja i żyć daje się. Pełna konserwacja i żyć daje się. Kontroler globalny obserwuje mnie. Niepotrzebny sznur. Gorące powietrze nad miasto wraca. Co się nie opłaca, co się opłaca. Sowiet dzielnicowy to, że dusi się. Zemglały na amen już radne dnie. Jemu członek przekonuje mnie. Zjechać do dołu nie jest całkiem źle. Nie zmiłowania prosić. Temperatura podnosi się, a paliwo na to wszystko nie. Energetyka, temperatura, mieszkań ogrzanych cała struktura. Energetyka, temperatura, mieszkań ogrzanych cała struktura. Energetyka, temperatura, mieszkań ogrzanych cała struktura. Technologiczne uczeni nukleora generują gnój, generują madness. Energetyka, temperatura, mieszkań ogrzanych cała struktura. Energetyka, temperatura, mieszkań ogrzanych cała struktura. Energetyka, temperatura, mieszkań ogrzanych cała struktura. Energetyka, temperatura, mieszkań ogrzanych cała struktura. Energetyka, temperatura, mieszkań ogrzanych cała struktura. Energetyka, temperatura. decyduje, gdzie ciepło wyślę, a zimno, gdzie pozostanę.